بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الزاريات دام مكي سورة دي نزول كشبغم نمبر دي او دو سورة احقاف نروستو نازل شوه دي. سورة احقاف نروستو ووش بيتم نمبر سورة دي نزول ربطي دمخ كسداري شمخ کی صورت کی دعوی ذکر لکذالک الخروج لقبرون براوزی مدلتو انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع. دیم رو بدداری مخ کی خلقت دی انسان ذکر کو ولقد خلقنا الانسان مدلتو حکمت دی خلقت ذکر کی چرا مخلوق دی سر پارا پیدا شوی اللہ دی بندگی دی پارا ما خلقت الانس والجن الا لیعبودون رازی. نمخ کی خلقت دی انسانو او دلتا حکمت دا چاری کرکی دا خلقت او دا پیدایش دی انسان چو ما خلقت الجن والانس الا لیعبودون. دریم رب داری نمخ کی صورت پاول کی یو شاہدو والقرآن المجید دلتا پاول کی سلور شواید ذکر کرکی وزاریات پل حاملات پل جاریات پل مقسمات اصلور شوید پاول کی ذکر گئی. سلورم ربط داری چی مخ کی صورت کی ویل چی پسب بے لاللہ پاکی بیان کا مدلتوی پپیر رو الاللہ لاللہ طرف تو تیخ تاو کئی. پینزم ربط داری مخ کی صورت کی عطا اقوام محلقہ اجمالا ذکر گلا نو دلتا دلتا پینزا اقوام ذکر کئی تفصیلا. حاصل دا صورت دارا چه دلتا دا مخ کی صورت نا ترقی کئی او دا مخ کی مضامین و تفصیل او تفصیل کئی. لکا دا صورتون پا یو نحج روان دی انداز یو دی نو دا مخ کی صورت تفصیل لیا پا کیو اغا مضامین بیا معاد کئی. دعوه دا صورت دا مخشن اثبات دا قیامت کئی. انزم آیت کو انما توعدون لصادق لکم قیامت استاس وعده کی گی اگر اشتین ری قیامت با یقینی رازی نسبات دی قیامت دا دی صورت دعوه دا او حاصل دی صورت داری چی صورت کی اثبات دی قیامت کئی پا دیبانی پاول کی سلور شوائد ذکر کئی. بیروس تا دری کارتی دلائل اقلیم ذکر کئی. بل صورت کی زجر تخویب بشارت دام زمین بینی صورت بنیادی مقصد سر اثبات دی قیامت او دا دیر پار شواهد او دلائل اقلیه بینی نور خو طبیع مزامین دی زجر یا تخویب یا بشارت دا طول طبیع مزامین دی. صورت امتیازات سری صورت یو پا دی ممتاز دی چی پاول که سلور شواهد ذکر کئی. دویم پا دی ممتازه چه دی که دی ابراهیم علیه السلام دی ملمنو بیان دی. دریم پا دی ممتازه چه دی که دی او خلکو بیان دی چه دی لوط علیه السلام سی ایمان نوڑه و چه دی لوط علیه السلام ملگیر دیر کمو فما وجدنا فی غیر بیتی من المسلمین. او سلورم پا دی ممتازه چه دی که حکمت دی پیدایش ذکر کئی دا مخلوق دا سر پارا پیدا دی اللہ وی دا عبادت دا پارا پیدا دی دا دا صورت چرے امتیازات دی. وزاریات زرون دیده که دو توجیحات دی. یو توجیح دا سر چه دا سلور و سپت دا هواگانو دی نصیفا سلور دی و مخصوب یو دی چه غا هواگانی دی. لکه صفات کم دی اول صفات سره از زاریات بیم الحاملات درم الجاریات درم المقسمات در سلور دی صفات دی چه دی دی هواگانی دی نو مخصوب یو شو صفات سو شو سلور شو معنی دی سره و زاریات گوالی هواگانی چه اغا شندون کی دی زران پا شندونو بانی یا دا رنگی علو زون کی دی پالو زولو بانی اکا دا هواگان چی دا دوڑی شندی را شندی علو زی او پل حاملات ویقرن گوادی بارون کی ویقرن بوجون لرا بوجون نمراسی وریزی هواگان را شی دا دوڑی را پورتے کی بے دا وریزی اخسی و طرف تیروانی کدی او پل جانیات یسرن اغاتون کی پاسانی بانی برا دی پیزا کی دا ہوا روانی او پاسانی دا وریز روانی کری او پل مقسمات امرن تقسیم اون کی کارون لرا کار لرا سمانا بے دا باران تقسیم ای پیوا لاقو بلا لاقبان بے باران کی دا طول سپات دا چاشو هوا گانش واشوی نو وزاریات زرون گوادی او شندون کی یالو زون کی پالو زولو بانی چه دوڑی والو زی او پر حاملات ویقرن گوادی بارون کی ویقرن بوج لرا این وریزی خستی در ویقرن مراد وریزی ری او پر جانیوت پیوسرن اتون کی پاسانی بانی یا پیزا کی پاسانی روادی فل مقسمات امرن تقسیم اون کی اکار لرا باران لرا یو توجیه دا انو انما توعدون لصادق دا هواگانی دا دلیل لیه پا دیوانی چی قیامت حق ده انما توعدون لصادق دا هواگانی پا دیوانی سره دلیل لیه چی قیامت سره حق ده یو مقصد داشو او دویم توجیه چه دا صفات دا موصوفات متعدده وشی یعنی دا دا هواگان صفات نشی بلکی دا دی بیلا بیل موصوفون ترو باسی نوزاریات دا صفات دا چاره دا هواگان ده او الحاملات صفات دا وریزو ده او الجاریات صفات دا گشتو ده او المقسمات صفات دا چاره دا ملائکو ده از جاریه سپت ده چاشو؟ هاگان اول حاملات؟ ده سپت ده وریزوشو اول جاریاتا؟ ده وریزوشو اول مقسمات؟ ده سپت ده ملائکوشو مانا ده شو و زاریات دروان اللاوی گوادی اغا بادونا چه اغا شندون کری الو زون کری پو شندول الو زولو باری او پل حاملات گوادی اغا وریزی چه غبار اون که بی قرن بوج لرا بوج پورتا کلی و بپ کی او پل جاریاتی گوالی کشتای چه اتلون که یو سرن پاسانی بانی کشتای پی دریاب کی پاسان روانی او پل مقسماتی گوالی و ملائی چه تقسیم اون که امرن کارون لرا ایدوی مانا پوشوی کن داب سه گوالی این دا سنور شنگ گواشو مخی خو مقصد داو چه دا هواگانی چه پا دی هواگانو که دا سلور سپاد دی دا هواگانی گواری پا دی خبره چه انما تو عدونه لسوادق او دی دویمه توجیه مقصد دا سلور شین گواری بادونه کشتای او ریزه او ملای گواری پا دی چه انما تو عدونه قیامت حق دی باشوی که نمخی توجیه معنی حاصل داشو چه بادونه چه دا سلور سپات لری دا بادونه گواری پا اثبات دا قیامت او دی دویمه توجیبان دا سلور شین گواری پا اثبات دا قیامت باری بادونه گواری او دا قرنگی وریج گواری کشتای گواری ملائک گواری چه این نماتو عدونه لسوادق دا جواب قسم دی واشوی پی دا کم چی استاسا وعده کیگی وعده دا سیش کیگی د قیامت او د قبرونو کذالک الخروج مخکې صورت کې ویل دا وعده شوی ده چې د قیامت نه بر قبرونو بر او زین دا وعده سره رښتینی ده او مناسبت د قسم او جواب قسم داري چې ګوره د سنور شینو کې انتقال له تبدل دی نو په تاسو کوم انتقال او تبدل لاسی د دې عالم نه بزې بل عالم ته نن مقصد داش په دې سلور شینو کې انتقال لازم یو تبدل پکې بدلون پکې راځي نو دا نه تاسو کې بدلون راشي انتقال بدل کې راشي د دې عالم نه به یو بل عالم ته ځي چې هغه سره قیامت دی انما توعدون يقين صار سواد كي خام خارجتين لي وان الدين يقين قيامات خام خام حقيقي دون كيري ورز بدليش قيامات دي والسماء ذات الهبوك انكم لفي قول مختلف لا تنزم قسم دي ودا تنزم قسم دي مخكنا جدا ذكر كوالي لكن دلت مقسم به جدا دي دمخ کی قسمون و مقسم به سو بکرم دے مقسم به سو اسپاد دا انما تون لا صادق دغه اسپاد قیام دغه آیات او سما ذات الحبوب د دې مقسم به سره دا ان کو لتی قولی مقسم به بل نو زکه قسم جدا کو نو سما الله وی ګوار اسمان ذات الحبوب کی خاوند خایسته ذات الحبوب خاوند خایسته داشمان گواری بس خبر گواری فدیچ انکون لطی قولی مختلف یقینا تاسی پاوینا مختلف کیوی سوک چلی منل کوی یو سوکی نمالی قرآن کریم پیغمبر او قیامت سوک منی یو سوکی نمالی نو انکون لطی قولی مختلف مقصد داشو یو پا قوان هوڑا ولی کی گردی نا منو پی کار سوک چاڑا ولی کی گی یو پاکو اور ولیکی یعن ہو ردی قرآن منو پک اغسوک چیغا اڑا ولیکی گی قتل الخراسون اللہی تبادی شیغات کریان الخراسون اغات کل وینا کون کی اللذین آسانون چیدی پی غمانی پل جال کی ساہون غاپی لدی یسالون ایانا یوم الدین اللہ علیہ تپوس کے چکل با یورز بدلی یم آورتون چلی والا ناری پوربانی ابتن ان عذاب اولیشی ذوقو وسرے پی ندکم عذاب ساسی حاضر لید آغا شرکون دن بیچ وی تاس پدیبانی تاس تاجیرون تلوارم کاو یعنی دام زر وقتا اند المتقین پی جنات وعیون دا بشارت دے او دا متقیان پینج سپاد بیانی یقین متقین باغون کی بھائی چنو کی بھائی آخری ناسون کی بھائی ماو ساتا ہم چور کہ دے طرف دلیو اندم یقین دے گو کانو قبل ذالک وو مخ کے دین محسنین نے کان کانو قلیل من اللین ما حجعون دا جلگ مشکل لے دیکھی وہ مانا دسیرا کانو دے قلیل انگ من اللین لشپینا ما حجعون چی دے بارام نکاو ما حجعون کی مانا فیر ہے دے بارام نکاو نسو مانا ان دش پہ بے خام خاص نس عبادت کاو اگر کل لگ عبادت بہ خدش پہ بے عبادت کاو مدنی کان یو صفت دار ہے دش پہ دل عبادت کی اگر کل لگ عبادت وہ شعیب نما جون کے مان رفیا بے متوجہ دارا چدامہ مسری رے کان و قد نو دے ڈے لگ دلا نئے دش پہ نما جنا چدئی بڑا ڈل گولا ما جون ڈڑل گول ددئی یعنی مقصد دا دشپی بے آرام کم کاو او زیاد بے سکاو قیام کاو عبادت بے کاو دشپی لگ ایسا کی بے خوب کاو زیاد ایسا بے عبادت کی تیرہ ورہ پوشنی پی نو دا دا خاص و نیکانو نخوا خاص نیکان بندگان دشپی خوب کمی او عبادت یلیری دا دیو نحنا پی ابن قیس رحمه اللہ اغبوین چی زر دی آیت مستاق نیما دانگ حسن بصری رحمہ اللہ و حنف ابن قیس رحمہ اللہ ابو چھ ما خپل عمل د جنتیانو سم موازنه کو نو پایزا قوم قد با ینون بانن بعیدن و زمون کو د جنتیانو ډیر غټ فارقو دکره جنتیانو نخ خدا رچ د شپې آرام ډیر کم کای او زیات شپه چی پاک عبادتونه کای او مو خدا غسینه یو نو زمون کو د جنتیانو ډیر غټ فارقو بیم خپل عمل جهنمیان سم موازنه کو نو منگا وگی کم پارقو دکا چه جهنمیان خو اللہ و رسول قیامت این مانا دیو این اغاوش با من که غور انسان اولا ایش خلطو عمل سوالی هن و آخر سیعا این منگ دیو مستاقیو چه منگ نیک و بد عمل طول کیگی دکا اکثر خلق دا سره چه اغا نیک عمل هم کوی و بد عمل هم کوی خو بیر ادری قسمی اولی چه گناهون یا دیری بل هغه چې نیک عمل ډیری او بل هغه چې دواړه یو شی دي نو بهرحال دویمه توجیه کې دا شوه دویمه توجیه څنګه شوه پرې دی وه ما يهجعون كما سشو ما نسشو كانوا قليلا سما ترجموك ما هي بتوا يا را أخوه دي وتختيها كانوا وذي قليلا لك تواري ملا دلتش كناش ماي مزدريش إن كانوا قليلا لك من اللي دش بيه جانش هو بيكوا بعد بيدير كوا أخوه كونوا بيلك وبالأسهار هم يستغفرون أي بل سيبات دي وبالأسهار هم يستغفرون دي كسنور خبرت إشارة ده یو دا چې بل ساری تهجد به چروانګ پوری کول یو دې ته اشاره ده او دوین دا چې په خپل تهجد به غرور نه کاو بلکې د دې تهجد سره سره به د الله نه بخنه هم غوښتلن به متزان ډیر ګناګار کاری در د شپې په اکثر ایسه کې به عبادت وکو او به متزان ګناګار خاره کیره چیر زمانہ ډیر کم یو شتد نیکان خلکو نه خی نیکان د لړ غټ عبادتونه کوي خو بهم ځان او تخیر جخکاری ځان ګننګار غنی اسادی سیبی همشه پوشت ز عبادت دوتا سحر چی شم اشرم بر پوشتی پا وی ټول شپه په عبادت ملا مات شي خو سحر کې به د خپل خپو ته ګوري ان مقصد د حیات و نسل نه پورته کوي شرمېږي د الله نه چنهسته مناسب عبادت مونږ نه کو نو بلا ساری هم یستغفرون که دویم دیتا اشاره شوه چه دی پا دی خپلو تحجودو بانی پا دی خپل عبادتونو پخر نکی دی خپل عمالو بانی سنکی لوی و تکبر نکی نکم بعد خلق لگ کارو کی و پاقی بی لوی کی او دریم دیتا اشاره ده چه انسان دا اللہ دا بندگی حق نشی ادا کوله دا ایسو کنشی کوله دا اللہ دا بندگی حق ادا کی نه دا ملائکو پواس کرده و نه دا انبیاء پواس کرده نبی علیہ السلام اللہم اللہ حسنان علیکا انتا کم آسنے تعالی نفسک یا بعضی ملائکی چیغبو سبحانک اللہم ما عبدنا کا حق عبادتک ندر اللہ دا بندگی کا اللہ دیر لوی زاد دی دا غیر بندگی حق اسو کنشی دا کولا طول لدین عاجز دی چی اللہ دا بندگی حق ادا کی سلورم تدام السلام معلوم شوا چی استغفار مستلزم گناہ دا نرے چې سره به استغفار علاوه چې ګناه دي کنه شوی لکه دې ټول شپه عبادت او ګناه خو نه ده کړی خو به هم سوی استغفار وای دې موږ ان بیا مبارک چې استغفار راشي نو الته استغفار مستلزمه ګناه نه نه نو دا سلور خبر دی اتنه معلومی شوی و بلا سال الله په چربان کې او چربان ټیم ځکه خاص دی دا ټیم کې استغفار ډیره پایده لري لکه دا ټیم کې دعا خه په دې ګناهونه خمار کیږي و بلا ساری قوال پیشمنی که هم یستغفرون دی بخنه واری و پیان بانیم حق و نسائل و المحروم اللہ دی پا مارونه که حقی دی پا نسائل این مقصد داری دی عبارتون سر سر خیرات و انپاق ام کئی مال ام لگئی خو دو قسم خلقی و سائل چیغا پل حاجت خلقو تخکاره کئی او بل محرومی چیغا سوال نکی حاجت نخکاره کئی او محروم عام لبده که ساروی هم داخلی ایگی. مثال کور که دی ساروی دی دا سارو خیال ساتی ندام پا محروم که رازی. یا سپیو پی شو دی ساتر لچرگ و چرگوله دی ساتر دام پا سکی رازی؟ محروم که رازی. عمر عبدالعزیز رحمه الله واقع رازی. چه اوزر آقا سپیتا چه دی دا گردی ولی راکات کن ورائر تاو. و ذکر الله چې په مالیم حق النساء والمحروم داس پیم په محروم کې راځي نو بهره المحروم عام نه پځي محروم هغه انسان چې سوال نه کوي او حاجت نه ښکاره کوي او محروم کور سروي دي دام په محروم کې راځي یا چر چرګوړی دی یا شپې او پیشو دی دام په دې محروم کې که هغه هم سوال نه کوي او هغه هم چې د حاجت نه ښکاره کوي ځکه هغې ته محروم ویلی کېږي محمد ابن حنبل رحمه الله یو واقع راځي یو عالم خواته لاړی چې هغه ته ثلاثیات یادو هغه حدیث شریف سند کې درې استادان راځي نو دې چې کله لاړی عالم ته سلام وکړ هغه سلام جواب ورکو بیا عالم سپي ته چېرې ډوډۍ یارتله په هغې مصروفه شو محمد ابن حنبل دا څنګه عالم دی دونه لوی عالم دونه لوی امام دی د حدیثو او زه میلمیم د لر نه راغلی ما ته هیڅ توجه نه کوي سپي ته ډوډۍ یارتل چې کله سپی مړ کو نو بیا ورته غالم وي کیدای شي ته به خفه شوی. خو زما د یو حدیث نه یېره وشوله چې نبی علیه السلام وایي من قطع رجا من ارتجاه قطع الله منه رجاه یوم القیامه فلم یدخل الجنه او کما قال. نبی علیه السلام به یو چند امید ساته او دا امید دې خراب کړو نو الله به د جنت نه محروم کړي او ستا امیدونه به الله ټول خراب کړي. وین دا سپی معاف شي د لرې نه راغلی ځکه زمونږ د علاقه کې یو سپی نشته خو دا په دې امید معاف شي روان چې ډوډۍ به را سره وارتئ. نو ما ځکه دې سپي ته ډوډۍ وارتله او د دې حدیث نه مې یېره وشوه چې دې سپي زما نه امید و چې ما ته به ډوډۍ وارتئ. نو که زه دا امید خراب کړم نو داسې نه چې الله د قیامت پورې زما امیدونه خراب نه کړي او د جنت نه مې محروم نه کړي. نو عالم چې دغه سپی دا خدمت وکړي. حدیث چې حدثني ابو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كم حديث چې بیان کو دا حدیث هم دسیو چې دې سند کې صرف درې استادانو دغه خواب علماء دا کوشش ډیر کاو چې هغه خپل سند څه کې عالی کې خپل سند وچل دا شی حدیثونه یاد کی چې په هغه کې منځ کې عربیان صحیح کمی او د دې عالم او د نبی سم کې دا واسطې کوي. نو المحروم لا پسنه د عام سپوت هم شامل دی. و فی اموال من الله دیمارون که حق حق لسائل پاد سوالگر و المحروم و پاد محروم چی سوال نکی. و فی الارض آیات للموقنین الله پز ما که دیر دلائل لیل پاد یقین که اون کو. و فی آن پوسی من الله ساس بین افسون که لزما که تا الله سوچ رو کی پا دیر که او دلیل دیر دلائل پکی در الله دو قدرت در الله دو توحید دارن که خپن نپس تا چی دیر سوچ رو که سر دیر خپن زن که سوچ رو که د دین هم د الله لوی معلومیږي. د دېونه صاحب ابن شریک رحمه الله ګوره دې ته سوچ وکړه چې خوراش کاک په یوه لاره کېږي په خولې خوراش کا کېږي او په دوه لارو ځي. یا دانګ یو سړی شوده وڅکي د دې شودنه واړه بول او لوی بول دواړه جوړیږي. د خوراک یو دی الله ته دوه شی نه جوړی یا دوه لارو وباسي. یا دانګ قتاده رحمه الله وایي سړی چې د خپل اندامونو کې سوچ وکړي نو سړی چې داسې معلومیږي چې دا اندامونه جوړ دي د عبادت دپاره د انسان دا ډانچه داسې جوړه ده. ګوره دې بدن باندې قیام هم کېږي په دې رکو هم کېږي په دې قومو جلسه هم کېږي په دې سجده هم کېږي په دې قیده هم کېږي. په هر شکل چې ته الله بندګي کې په هغه طریقه پې کېږي. نو د بدن دا جوړښت هم داسې چې دا سړی سوچ کوي چې ګویا کې دا ټول بدن اصل کې عبادت دپاره جوړ دی. نو وفیان پوسی من الله خپل ځان ته لږ سوچ وکړه په لار تبصیرونه یې تاسو نه نهي. وفي السماء رزقكم وما توعدون الله یې په آسمان کې ستاسو رزق دی. رزق نه مراد باران دی خو باران سبب د چای د رزق دی. وما توعدون ستاسو شی وعده کېږي چې هغه جنت دی. جنت چېرته دی؟ په آسمانونو کې دی او د سدرة المنتهى خواته دی. وروسته به راشي چې د سیرة المنتهى خواته جنت دی. سورة نجم کې وروسته راځي عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. نو وما توعدون ستاسو شی وعده کېږي چې جنت دی. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما عندكم تنطقون په دې کې قسم کوي په اثبات د قیامت. الله وایي زما دې په هغه ذات قسم وي چې هغه د اسمان او د ځمکو رب دی چې دا قیامت حق دی او داسې حق دی چې مثل ما عندكم تنطقون لکه ته چې د خپلې خولې نه خبره راوباسې او دا د یقیني چې دا خبره زما د خولې نه راوځي. نو د په دې دې یقین دی نو په دې هم یقین وکړه چې قیامت څه دی؟ حق دی. مثلا زه دا خبرې کوم زما یقین دی دا خبره زه په خپله کوم. نو چې څنګه په دې یقین دی نو په دې هم یقین وکړه چې قیامت څه دی؟ دا حق دی. لکه معاذن هو وایي کله سړي څه خبره کوله او ته به چې ان هذا لحق کما انک هاو دا خبر داسې یقین لکه ته زما خوا ته یقیني ناسې. یا لکه مثلا زموږ دا یقین دی چې نن ورځ ده او نور راختی نو دغه رنګې دا یقین مو که چې قیامت څه دی؟ حق دی. حسن بصری رحمه الله وایي چې الله دې هغه خلک تباه کړي چې الله ورته قسم په خبره کوي او بیې هم نه مني. یو کافر او مشرک دی بې دینه چې قیامت نه مني. الله زیا په دې قسمونه کوي په اثبات د قیامت باندې. مخکې دا قسمونه تیر شوي وو څلور ځای قسمونه موږ ویل چې قرآن کې شته. دا هم قسم دی او دا تقریبا پنځم جوړیږي. نو ګوري دا الله اړه خبر یقیني بغیر د قسم نه، الله قسم ته ضرورت نمشته، خو بیا هم قسم هم خوري، خبر هم کوي او خپله خبره الله تعالی سم کوي، قسم هم کوي. نو دې وینه خلک یقیني ډېر بدبخته دی چې قیامت نه مري. د دې وینه حسن بصری رحم الله حدیث بیانوي چې نبی علیه السلام وایي قاتلنا اقواما اقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا. نبی علیه السلام یو خلک الله تبا کي چې الله ته قسم وخوري بیا هم یقین نه کېږي چې قیامت حق دی. نو بهرحال دا ټوله د قیامت بحث دی، مختلف انداز باندې دا مسله بیانیږي. ګوري تعبیرات بېلابېل دي، الفاظ او طریقې بېلابېل دي، خو مقصد یو دی چې اثبات د چارې د قیامت دی. یو شعر کوي به هر رنګې کې جامه خواهی می پوش، من اندازې قدرت را می شناسم. وران کله دغسې که یو مضمون ثابتی نو هغې له طریقې بدلی را بدلی، کله یوه طریقه او طرز باندې، کله بله طریقه او بل طرز باندې. لکه د اخیري صورتونو کې اثبات د قیامت کوي خو په مختلف طرزونو باندې. هل اتاک حدیث زیف ابراهیم المکرمین، د دې نه وروسته تخفیف دنیوي بیانوي او د هغې پنځه نمونې بیانوي چې ګوره دا پنځه قومونه الله تباه کړي وو. دا ولې تباه شوي وو؟ مخکې سورت قاف کې څو قومونه بیان کړي وو؟ هلته اته قومونه او دلته پنځه بیانوي. او اول د ابراهیم علیه السلام واقع بیانوي او دا واقع تمهید ګرځي واقع لوط علیه السلام ته. د لوط علیه السلام واقع ته دا ولې تمهید ګرځي؟ دې کې وجه داره چې ګوري یو طرف ته قومي لوط تباه کېږي او بل طرف ته دغه ملایک ابراهیم علیه السلام نه د بچي زیری ورکوي. نو چې کله یو بېدینه تباه کېږي په هغې خفګان نه وي پکار، ځکه د هغې په عوض کې الله نور نیکان پیدا کوي. یو بېدینه انسان هلاکېږي په هغې به خفګان نه کوي، ولې؟ د هغې په عوض کې الله نور نیکان پیدا کوي. لکه یو طرف ته فیصله شوې د قومي لوط د هلاکت او بل طرف ته الله ابراهیم علیه السلام نه د بچي زیری ورکوي. نو هله تاکه راغله ته د خبر د میلمانو د ابراهیم علیه السلام میلمانه ته ولې وایي؟ دا خو میلمانه نه و، ملایکو. وجه مخکې څه تېره شوه؟ سبق د نهیر دی. ابراهیم علیه السلام پرې د میلمنو ګمان کړی و، ځکه ورته میلمانه وایي. او المکرمون عزتمن میلمانه و. عزتمن ولې و؟ ملایکو. ملایک عزتمن دي. او بل عزتمن ځکه و چې دی د خوراک شوق یې نه و راخیستی، د خوراک ترس او شوق ورسره نه و. لکه بعضې خلک یو ځای ته ورځي، په دې نه ورځي د وخت نه دا نه چېرته چرګ به رالالاړي، ښه په وخت ورشي. یا مقصد دا دی غوا میخ یې لنګه ده، ښه د شودو چای به راله وکړي. نو المکرمین دا ملایک په دې نه ده و چې له موږ له ابراهیم علیه السلام میلمستیا وکړي، په دې نه و راغلي. راغلی تا د خبر د میلمنو د ابراهیم علیه السلام دا ښه عادت نه دی، اګر چې جای حرام کار نه دی. یو سړی چا خواله ورشي دې نه چې چای راله وکړي، یا چې دغه دی دا جایز دی، خو نن ښه عادت نه دی، ځکه نیکان خلک د چا نه کوم امید او تمه نه ساتي. اس دخلو علیه کله چې ننوتل ده باندې ویل دی سلام دي تا باندې، ویل ابراهیم علیه السلام سلام دي تاسو باندې. سلامن جمله فعلیه ده او سلامن جمله اسمیه ده. د ابراهیم علیه السلام جواب د هغې د سلام نه غوره و. او قوم منکرون، من انتم قوم منکرون، تاسو یو قوم وی ناشنا. ناشناو دی یو به اجازه ترال. دویم دا شکلونه ناشناو، او دریم دا شرات سلام یو کو. ابراهیم علیه السلام تو چا سلام نکاو او دی سلام وکو. او دا اصل کی جبریل میکائیل او اسرافیل دا دریم ملائکو دا د خیستا الکانو شکر کرا غلیو. ابراهیم علیه السلام یقام منون کرنا یقام یو ناشنا. فراغ الى اهلی، رال ابراهیم علیه السلام فلال تفجارات لی اکل بعیل سمین پاوسکی سورب بانی. دا واقع پا شام کی کنان کی راغلی وا، او پا دغا زمانه کی ابراهیم علیہ السلام مالی حالا دیر برابرو، دعوت اصلا مالتا کلیو. لیکن ابراهیم علیہ السلام مختلف زینو کی پایدی شو، عراقی بیا مصر تلال بیا شام تا، او شام کی بیا مستقلن پایدی شو، او شام کی ابراهیم علیہ السلام دعوت خو اثر کلیو. هلته صحابي وم ال نم ډېر و. نو په وریچې د هغه میلمه ته یو سخی الال کړو. فجاء بإلنس من فقرب إليهم فقال لا تأكلون ولما ودينا من المسيح داب معلوميك يودا شو بلت السلام كول بكاري بلدا شد ملما إكرام كول بكاري او بلد ملما فمن المسيح كي تلوارم بكاري لكن إبراهيم علیہ السلام خام خرسی پالا لولو بانی او پوری تولو وخر لگی خو ابراہیم علیہ السلام پی تلوار کلی لیکن بعضی خلق چی صرف چیر لکی دی چرگم رو وقت پی تیر گی وی رادا چی یو پیالی چیر لکو نو پیالی چیر نی بیو تا ناسی ہمیں تلفی کردی دروغ چرگم رو وقت پی یوچی بانی تیر گی پنج پیر شیخ رحمه اللہ ویلی باشا و جولای ویلی جولای ویلی کواج دی میخواد کنی جمان تنستق زاگی ہمیں تلفی کردی مقصد دا صاحب شل کاو نه به ضرورت بری او بر باندې پچی کې ورسته ری نو خاطر دی قدار چې به ملما په منسیا کې جلتی وکړی شي او بل دار چې ملما ته خوراک نږدې کې خودل شي بل ملما ته امر نه دی کار خدار شي تاریخ ته وکړی شي انا تا کل امر نه دی بلکې تاریخ دی او بل د ملما په ملمسیا به خوراک باندې خوشالین په کار ده که بعضی خلق داسی چې هغه د میلمه نوڼۍ شماري هشام عبدالملک بادشاه و دغسې یو میلمه ناست و نوڼۍ کاله به دی د نوڼۍ کې ریښه دی او میلمه ته پاسې ته راته کاري زما نوڼۍ شماري میلمه دغه ډوډۍ نه پورته شو یعنی ښه داره مفید کې قصه چې راځي او یو سړي بل ته ګبین ایښې او نه ډوډۍ ته درې کړه نو به ویا دا غوین خورده شو یا ورده شو یو سید استاد هم شو دی زما ځله نه شو دی وګوره دینه ته ډوډۍ درې کول چې دا غبین بس کی کنه نور نه خوري هغه هم خمل مو نو بهر حال دینه د بن مسیغ آداب ام معلومی فقربه الیهم قال لا تاکلون او د دینه دا معلومی چې ګوره هم له استاد بن مسیغ سومره مینه ور من منو به سومره اکرام کاو او دام رئیس من مسیح بنیاد ابراهیم علیہ السلامی که او بعدی کانو بنیاد ابراهیم علیہ السلامی که او پاکی را من مسیح مرازی پا قربه نزه کلیم نیده قال ونا تا کنه تاسی نفری پا او جسمین خیفا پتک لده نیه راین دی نوی ریده قالو ان ملائک لا تخب میره و بشر و زیر کبی غلام نالیم پالک پویا بانی فأقبلت امرأته في سورة أغيور دي ساق الاسلام زير ورکو دي بي بيش و سارة رجل لانها اغاد پرده شاة تولاروا ناغا پوشو چه داخو ملائك دي كچه بچه زير راكي دان لار طرف نخدا ملائك دي او دا ملائكو نا پرده نشتا نا اغا سارة رجل لانها اغيو چه غوكلا اغيو چه عجوزن عقيم او سکت وچا من اخپل مخیوه اکا زانه تعجب پتیم که کلا نمخ لطس ورکی بعد خلق تعجب کلیم که دا چروی که دا تنده وی نو پا سکت وچا ها ویو اخپل مخ وقالت عجوز ناقیم شیگان وی ماتم یوکو شیگان چی دا ماتمون ندر کئی ویو گرد ابراهیم علیہ السلام بی بی چو وصادی ماتم وکو اکا چه مخی وطکاو شیگان پا کال که دی محرم که دا غط ماتمون نکی زان تکی ګورې دې ماتم نه دی کړی دی خو تعجب د وینې مخ لټس ورکړی دی دا نه چې شیګان شن ماتم یې کړی دی او بل ماتم نه بیا رسمې زمانه نه دی چې هغه ماتمونه کوي لیس منا منظور بل خدودا وشق الجیوب ودا بدا والجاهلیه نه بیا رسمې هغه زمونږ نن دی چې د غم په ټیم کې ګریوان شلی یا مخ ټکی او یا د جاهلیت په شان چغې وباسي نو د ماتم خو نه بیا رسم رد کړی بدي بیان کړی ده په اسلام کې نه ماتمونه شته ځکه لوی لوی صحابه کرام شهیدان شوي دي خو چا ماتم پرې نه دی کړی دا شیګان بې دینه د ځانه دا ماتمونه کوي یا دا وایم چې په اسلام کې د ځانه خوشحالۍ ورځې مناول امن نشته لکه نن سبه چې د بې دینه حکومتونه کوم د خوشحالۍ ورځې مناوي دا یې پلانې ورځ دا 11 سپتمبر دی او دا 14 اګست دی او دا یې نوروز دی او دا یې پلانې ورځ ده نو اسلام کې د ځانه غمونه مناول امن نشته او د خوشحالۍ ورځې مناول ام نشته نو شیګان د دین استدلال کوي په سوکه نو چې دې څه وکړو ماتم وکړو نه دا ماتم نه و دې خو تعجب دی نه مخ چې دا کړی و فأقبلت امرأتنا مع مشهد بلدي في سرة فأغى شغكي في سرة فأغشغكي او بلا معنى كي في سرة فأغشغكي فأغشغكي فأغشغكي فأغشغكي فأغشغكي فأغشغكي وقالت ولي عجوز عقيم زي بڑا يما شندا فدا وقت دي عمرم ديرو بازي وي ننن وي كال عمريو وبارحال دا تيو نبرا كال عمريو او شندا اموا فالو ولي وكذلك ام دقن يبتي بڑای بي او شندا بي الله بولاد درك قال ربك وستان ويقين ان الله حكمت والا ريو پويا دي قال فما خطبكم ايها المرسلون ولی ابراہیم علیہ السلام سے کار سا سے اے نگر شو فما خط بکم ان مقصد دین علاو نور سا سے کار دے لکہ ابراہیم علیہ السلام پوہ شو دی ہوئی واد زیر دے پارن دی راغری لکہ دے زیر دے پار ایوہ پرشتام سوا کار پیوا او دا خو دیر راغری نو معلوم شو چھ دی پا زمہ بانی او بل غٹ کار شتا دے نو فما خط بکم سرے کار سا سے اے نگر شو قالو انہا ورسلنا الی قوم مجرمین ویلو یقین میں دیگری شو اقام گنانگارو تا قملو دا حلاکات دا فر را غریو دو مقصدشو یو ابراهیم علیہ السلام دا زیر اول کول دا بچی او دویم دا قملو تبایی لینور سیرا چا مگر اولی وردیو بانی کارن دا خاتونا مصوماتا نشاندار روی پنی درستا بانی نشاندار دامان پا ارا گٹه دا کافیر نم لیکلیو لین وسیفی نپا دا زیتے کونکو فاخرج نمویس المناسو کان پیا چوب دے کر مومنانونا فما وجدنا فی غیر بیت من المسلمین اللہ مگو نمان نب دے کہ غیر دیو کور دا مسلمانانونا فدی طول قوم کی صرف یو کور دا مسلمانانو چی دلوت علیہ السلام خپل کور دے او فما وجدنا کی مبالغہ دا لکہ یو سلو یر من کوشش رو کو نور سوک نو نور سکم پیدا نکل فدی طول قوم کی نور ایماندار پیدا نشو صرف یو کور دلوت علیہ السلام او پا آکم دلو تلستان خفل بی بی غم کافی روا و ترگن پیاتن لین لزین اخافون الازاب الاریم و منگ پر ایخو ربده که نخا سوا پازی بانی توری و بپادی شوری بدبوی و بیکار و بپازی توری پادی شوی اکنن سبا غزی بانی و بولادی لین لزین لاکسان و پال اخافون الازاب الاریم چی دیگر عذاب در دون کی نه و پی موسی درسن نایلا پیران و سلطان مبین دا دوی مواقع ذکر کئی مخی آیتون کول قومی لوت می تباکو و دی آیتون کی وچی پیرانیانم تباکل و پی موسی و موسی علیہ السلام که درسن نایلا کس من گولی گلا پیران و پیران و سلطان مبین پا دلیت کانبانی و تولا بی رکنی لیا وگر صدق پن لخ کرن و قاری و اند سایرون دا جا دوگر لیا و مجنون یا لیو نیره فاخذنا مغون في فرعون و جنود الاخر فنبذناهم من اغرزا وندي لرا في اليمي فدري عبكي نبذنا نبذ اصل كي دي مردار غرزاو لتاوي يعني دي مردار شان الله دي دریاب تورار تاو وهو مليم و دي منامتا كون كي وفل زان لرا وفي عاد جرسن عليهم الريح الاقيم دري مواقع ذكر كي دا عاديانو شا عاديانم الله تباك لد اللہ پا دیانا کی کرش مناولی گو دی بانی وسیلی شنڈا ما تجرو من شنو پری خودیو شی لرا یعنی ار شی بے تباکاو خو اغا شی چی اللہ داغی تبایی پی سنہ کریوا چی مثلا اغا دی بدنو نو دی عبادیان یو پسو نو ما تجرو نو پری خود من شنو شی لرا تجرا بردار شنی علی پا غیبان اللہ جارتو مغرو بے گداو کرنیم پشن داردو کی ریزا ریزا بانی رمیم اغاڑو کے چی دوڑے درائی او زر زرش و پی سمود قیل انتمت و حتی حین سلورم واقع دی کرکی دی سمودیانو چلاو سمودیان میں ام تباک لد سمودیانو کرا چو انتمت و پیداوانی حتی حین تر یا وقت پوری حتی حین سمانا یا وقت پوری لکا دی درو دیتا انتظار شویو دریو جلالی لمحلت ورکو او سلورم ورس پر عذاب رالی پا عطاو دینا فرمانیو کدو کم نرمنا پا عدتم سوائقتونی ولدی نرچغی وهم ین زورندی قتل یوهم ین زورندی انتظار کود اللہ دا عذاب پا مستطاو وسینکی من قیامین دو دری دلو وما كانوا منتصرين نو دی بدلا خستون کی وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين فين سم واقع ذکر کی قوم نوح جن لا قوم نوح اما تباکو او قوم نوح علیہ السلام من قبل مخیقین دی وقوم فاسقان والسماء بنينا بأيد وإنا لموسعون فدين لرسطو دري دلائل يقية بياني والسماء بنينا أول دليل والأرض فرشنا دوين دليل ومن كل شيء خلقنا زوجين دريم دليل شو دري دلائل يقية بياني ودين مقصد اسمات دي قيامات دي سيقول الله يسون غط اسمان مي پیدا کلي زمكة مي غلا ولي فارشي كي مي جوڑي پیدا کلي سيدا كولشم د قیامت پر مړی امر پورته کولای شم و سما الله اسمان باندې نام جوړ کړی به ایدین په خپل قوت سره ایدلته سلف معنا کری په معنا د قوت سره ابن کثیر عبد الله بن عباس مجاهد قتاده او ثوری او ډیر سلفونه دا معنا نقل کړي و ان لم یسن یقین من غفر اخر او سن کیو لموس دا مانا چی اسمان ہم خب پراخ و خب غٹ جوڑ کلے دی دی سر دا پیڑوالی پینچه سوکال دی نو غٹ اسمان اللہ جوڑ کلے والارض پرشنا پنیم الماہیدون اللہ ازمک من غڑا ولی دا پنیم الماہیدون پس خب غڑاون کیو منگا ومن کل شین خلقنا زوجین لعلکم تذکرون درین دلیل اخری اللہ عرش نے منگ پیدا کری جوڑے عرش کے اللہ جوڑے پیدا کری جوڑے سنگری لکہ آسمان و عظمہ کری بل جوڑا دی شپا و رد یو بل جوڑا دی نور اسپومی دیو بل جوڑا دی وچا و دریاب دیو بل جوڑا دی رنا و تیار دیو بل جوڑا دی ایمان و کوپر مرگ و جن دا دیو بل جوڑا دی نیک بختی و بدبختی دیو بل جوڑا دی جنت و جہنم دیو بل جوڑا دی عرش کی اللہ تعالیٰ سے پیدا کری جوڑے پیدا کری یعنی دا مختلف شئی نہ پیدا کری ملا ری او بے پکی جوڑیم اللہ جوڑی کری ری او بل دیتا مشار دا چی گورا کم ذات چی بدے شئنو کی جوڑے پیدا کری ناغا مڑی را جوندی کولے شی و قیامت را وستلے شی بل دیتا مشار دا لکہ دنیا کی عرش جوڑشتا نو دانگی دا دنیا ام جوڑا پا کار دا چی اصر اخیرت دے دا دنیا چوڑا سر قیامت او اخیرت دے اولا اللکم تذکرون دیر پار تاسو نسیت قبول کئی ففیر رو الاللہ انی لکم منہ نذیر مبین دان تجد دے مخی دلائل بیان ای مخی دلائل بیان شو نو اسوی ففیر رو الاللہ تیخت او کئی اللہ تا تیخت اسم مقصد الفرار الاللہ دا دا سلوک یو درجه دا یو مرتبه دا دا دیونه دا تصویب چه کم کتابو ندی لکه مثال ات تعرف لیمازه به احلی تصویب دا کلابازی و کتاب دی آغاوی چه دا سلوک پا مراتب چه کن بیانه سوک سل بیانه سوک زرو پوری بیانه سوک دیر و کمی بیانه یا منازل سائرین شاول سامن سواری کتاب دی امد قیم رحم اللہ شرح ذکر کری مدار جو سارکین یا دان یہ نور تصوب چکم کتابو ندی ناغی کی ودر جل چا ذکر کری الفرار الاللہ اللہ طرف تتیخ تکول یعنی مقصد دار مخلوق نجودا کی دل او پا ذکر اسکار کی زان مشکولا کول دی تصوی پرار الاللہ وی نو پا پیر رو الاللہ او پرار والی وی په دې کې لري ته اشاره چې شیطانی قوتونه ډېر زیات دي نو په سوس په ناسته باندې کار نه کیږي او په سوسۍ کار نه کیږي بلکې په تیښته به کار کیږي ففیرو الاللہ معنا یې څه ده ففیرو الاللہ تیښته وکړئ د ما سوا الله نه الاللہ الله پاک ته الله نه ما سوا هر څه پرېږدی او یو الله خپل کوي چې الله ستاسې خپل شي او اللہ تزان نزدے کئی دویم پا پیر رو تیخ تاوکی دی گناہون نا الاللہ تعاد دا اللہ تا درین پا پیر رو تیخ تاوکی دی جہن نا الاللہ علم تا او درین مانا پا پیر رو تیخ تاوکی دا اغسن چیغا سبب دا عذابی إلى الله يغسط يغسط سبب دو شاي دو سوابي ما پاپيرو إلى الله يتيخ توقي طلب دو الله تا وده كريتا إشارت سمانا چه زان همتي جوڑ كي سستين راستي ما كوي بلکه زان كه همت پیدا كي او نیک عمالو كي تلوار او جلتی وكي ودى الله طلب تا پا مند زان ورسوي سستی و نراستی ما كوي پا قرارت لوم کار نكي پا ناستم کار نكي بلکه شیطان نچه بچ که گی نمان دبا که اللہ طرف تا ففیر رویل اللہ اینی لکم یخنسا دو پا طرف دلانی لون که مخکارا ولا تاجل من اللہ الان آخر مگو دلالہ سمعبود بل یقنسا دو پا لون که مخکارا کذالک ما تلذی من قبلی من رسول اللہ قالو ساہر او مجنون دانی ندر آغلا کسان جو مخک دین یو پیغمبر مگر غیب والدہ جادو گرد یا لیوانی ری هر پیغمبر دا پتو لگی دلی نو پتوی خو نوریم دیری وی خو دا دو پتوی دیری زیادی وی پانی بیاو دا جادو گرد دا لیوانی پتو دا دیر لگی دلی اتواشو بیا دیو سیر کلیف دی بانی اللہوی دا طول کات پیران دا یو شانی خبری که یو شانی پتوی لگی نو ادو یو بل تیو سیر کلی بل هم قوم طاغون بل دی راز چنن او سیتی نده کلی یو بلتا بلکه دی یو قوم دی سرکش دا دی دی سرکشی وجه دی چرا پتوی لگی پتولا انو ملا یوم خوڑاو دیونا پمان تا بی ملوم پتولا وگرز آن هم دیونا پمان تا بی ملوم نیتا ملامتا کلیشوی و ذکر پا این نذکر آتن پا المؤمنین اللہ نسیت ورکو یقینا نسیت ورکو پیدا ورکو مومنانو تا این مقصد داری تا چه بیان که و نسیت که دی که خام خواه پیداشتا خو پیدا تی سوک ایماندار خلق ار سلی دواز و نسیت نر بیان نپیدا نخری در بیان نپیدا صرف ایماندار خلق اخری و ما خلق الجن والانس الا لیعبدون اللہ ایمان دی پیدا کری پیرانم انسانان مگر دیر پارا چی دی زما بندگی وکی دا طول مخلوق دا سر پارا پیدا ری دا اللہ دا بندگی دا پارا دا دیوان آقا جامی سی بای لامی تعلیل یا بودون را داد یا کلون را قطعا نکرده یا دا لامی تعلیل یا بودون را داد لام دا تعلیل یا بودون لورکا او یا کلون را قطعا نکرده یاد یا کلون ما یاده و این دا مخلوق دا خوراست کک دا پار نده پیدا دا دا اللہ دا بندگی دا پار پیدا دی خدایت بانی او سوال دا سوال داری چه دلتا و انسان او پیره ما صرف در عبادت در پار پیدا کری نو دیر پیرانم انسانان خود سی دی چه غد اللہ بندگی نکی نو داخل لازم شو خلاف در اللہ در اراده نه او در اللہ در اراده نه خلاف نکیگی دا سوال لی او در سنت و الجماعت عقیده نه چه در اللہ در اراده نه خلاف نکی چه اللہ کم کار اراده وی که در خلاف نکیگی دیو اینا مختلف جوابونه که یو جواب دست که چه الا لیعبودون نمرد امر کولی دا عبادت چه دیتا بزا امر دا عبادت کم و دیبا پا عبادت مکلب کم او دویم توجیه داره چه الا لیعبودون نمرد استعداد دی یعنی پا انسان او پیری دیر طولو که اللہ استعداد دا عبادت پیدا کلی پا دی اریو که دا قابلیت و استعداد شتا چه دا دا اللہ بندگی وکی لکه ارشا که داشت چه داشتا چه اغا خا علم وکی خو دعوت و چلی او خو جهاد وکی خو هجرت وکی خو منزونه وکی خو روجی ونیسی ارشا که داشت چه داد اللہ پیدا کلی نو الا یعبدون نمراسر استعداد و ما خلاق ترجی نلامونی پیدا کلی پیدا میشان مگر دیر پارده زما بندگی وکی ما وریدو من همه رزقین اللہ ویز ایرادن نمدده ندر رزق او نه اراده دارم چې دیو ما ته طعام راکی ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ان الله هو الرزاق جمله اسمیه ده مبتدا او خبر دواړه معرفي دي هو زمیر فصل دی چې رازق صرف او صرف یو الله دی بل څوک رزق نشي ورکولی بعضی رواتو کې داسې راځي ابن کثیر نقل کوي په بعضی الهی کتابونه که ویدا خبر راجی چی یمنا آدم خلقتو کلی عبادتی پلا تلعب اللہ انسان ما دا عباد دا پارا پیدا کلی نو لو به مکه وتکفل تو به رزق کبلا تتعب او صاد رزق زیمواریم نو ځان مسره کوا فطلبنی تجدنی زما طلب کو ته ما بیانی زی پاین وجتنی وجت کل نشی کتا ز اومندل اشیا به بیانی زی یو سید چلنا میلاو شین اشیا غته میلاو شو او دلنا میلاو دل پس سره دی پتن نفس سره چه سره دل نتلا طلب کای و دې روایت کې دا استاد د رزق زیمواریم نو پلا ته فبزان مسره کوا کوم رزق چې مقرر به تخامخه رسیږي لکه ان الله هو الرزاق چې رازق صرف څوک دی یو الله تعالی دی او رزق چې یو الله ورکوي حاجی رجوان هوی چې اتطلب رزق الله من عند غیره وتصبح من خوف العواقب امنه هغه وی غیر الله نه رزق طلب کوي او دارنګ یو سراب دی غته ته ضمانت کوي داغه په ضمانت راضی کوي او دا الله تعالی په ضمانت نه راضی کوي ان الله تعالی ته ضمانت کوي زمواري خصي چې رزق وځ درکو ډیر کله ته دیو بنده په ضمانت خلق راضی شي چیرته پلانی ضمانت کړي روپی برا کوي نو دا الله په ضمانت ولې ناراضی کوي کین الله ضمانت کوي چې ان الله والرزاق ان الله ان الله والرزاق ان الله رزق ولكون کړي ذل قوة المدين خاون نتاقات مضبوط ده فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون تخويف الدنيوي بياني يقينا بعد ظالمان ذنوبا برخل العذاب نفشان برخل ملغور ده فلا يستعجلون ده تلوار نكي فوين للذين كبروا هلاكات ده كافران لرا من يومهم الذي دورز أغنى يعدون چه ده سوعدا كي چه ده قيامة رزده ان قیامت پر بدید پارسی ہلاکت او تباہی بھائی.